Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Això és Jazznàtics amb Rafael Corbí. Què tal, com esteu? És el món del jazz. Avui, un dels millors àlbums de 2024, segons la premsa especialitzada. Avui escoltarem la música amb l'àlbum Infinity Connections de Jehi Lee Orchestra, amb diverses companyies i protagonistes que ens aporten la seva música. Aquest personatge que ens arriba des de Corea del Sud, un antic cantant de pop, compositor de jazz, Jehi Lee, que va despertar el món del jazz en general amb un debut atrevit i sofisticat com va ser el Dying Mind del 2021. Avui ens acostem, segons la crítica, un dels millors àlbums de 2024, del qual escoltàvem aquest Born in 1935, que acabem d'escoltar, i del qual anirem escoltant peces al llarg del programa d'avui, com aquest Crossing the River of Grace. Thank you. És la música de J.H. Lee Orchestra, amb aquest Eight Leathers, que també ens acompanyava, després d'haver escoltat el Crossing the River of Grace. Estem repassant el seu Infinitive Connections de 2024 a Jazznatics. Un personatge que també ha convidat el mestre de la trompeta contemporani, en Ambrosi Akin Morisire, a afegir la seva pròpia màgia amb aquest en disc, mentre el propi Lee barreja la història de la vida tradicional de la seva àvia amb la seva pròpia vida més alliberada. Ritmes coreans interpretats pel bateria de Snarky Puppy Keita Ogawa canvien el jazz en moviments molt ràpids. Born in 1935, la primera de les cançons, de les primeres peces, peces que ens acompanyen com Jill Evans, Maria Schneider, aquest incondicional del saxo de Pietro, el solo de volta de Kim Musire, el fantasmal You Are My Universe. Peces exquisides, peces que, sens dubte, ens acosten una profunda reflexió sobre el que és la bona música en aquest espai del dia d'avui. Thank you. combinacions elegants de música i peces destacadíssimes. Hem escoltat dues més d'aquest àlbum In the Darkest Night i també aquest Karma que ens oferia. Tanquem la reflexió, tanquem la paradeta, tanquem el que hem escoltat d'aquest disc, Infinitive Connections, de Jay Healey Orchestra, amb una peça. Se'n quedaran tres, però qui sap si en un proper programa les escoltarem. El Nowhere Home posa el punt final amb un dels, com he dit al principi, qualificats com a millor àlbums, un dels millors àlbums de jazz de 2024. I ha estat un bon moment per recordar-lo avui. Nowhere Home, Jay Healey, si es pronuncia així, que tinc els meus dubtes, Lee Orchestra, Infinitive Connections. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. I al final del nostre espai, una mica aleatori amb diferents ritmes i percussions, com el tema que ens acabava de portar de Mighty Bob amb aquest On the Moon, o per exemple amb Perico Sambit i el seu Nereida, per posar el punt i final amb una nova edició de Jazznàtics. El programa 324. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat.